Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Mümin suresi 38. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bir önceki dersimizde okuduğumuzda orada bize Musa aleyhisselamın Firavun ve çevresine peygamber olarak gönderildiğini, onların inanmadıklarını, fakat saray içerisinde mümin birinin gelip, gelin bu peygambere uyun, bu peygamber sizin için Allah tarafından gönderilmiş, sizin menfaatinize ve istifadenize sunulmuş bir aracıdır dediğini öğrenmiştik. Firavun'un da ben bu adamın peygamber olduğuna ve tek olan Allah'a inanmıyorum. Eğer öyle bir durum varsa bir tuğla fabrikası kurun, büyük büyük kuleler inşa edin, ben de oraya çıkayım da Musa'nın tanrısını göreyim dediğini öğrenmiştik bir önceki dersimizde. Bugünkü dersimiz 38. ayeti kerime ile birlikte şöyle başlıyor. وَقَالَ الَّذ۪ي اٰمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ İman eden o adam. Firavun'un sarayında imanını gizleyen o kimse geldi ve dedi ki, ey kavmim bana uyun ki sizi doğruluk ve dürüstlük yoluna yönelteyim. Yani bu Musa size peygamber olarak gönderilmiştir. Musa Allah'ın gönderdiği peygamberidir. Ben de ona inandım. Gelin hep birlikte ona ve bana uyun da sizi doğru yola götüreyim, göstereyim. Devam ediyor o mümin kimsenin daveti, tebliği, uyarısı. Ya kavmi innema hazihi'l hayatu'd dunya meta ve innel ahirete hiye darul karar. Ey kavmim, ey toplumum, bu dünya hayatı gelip geçici bir yararlanmadan başka bir şey değildir. O gün de öyleydi, bugün de öyle. Ey kafirler, bu dünyada 40, 50, 60 sene yaşayacaksınız, geçimlik. Verilmiş size, imkan verilmiş. Yiyeceksiniz, içeceksiniz, yatacaksınız, kalkacaksınız ama bir de bu işin öbür tarafı var, ahiret yurdu var. Ve innel ahirete hiye darul karar. Evet, bu mümin kişi o günkü insanlara vaaz-ı nasihatının tebliğini böylece ulaştırıyor. Bu dünya hayatı gelip geçici bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Halbuki öteki dünya ise ebedi olarak durulacak yerdir. Evet, öteki dünya ebedi olarak insanların kalacakları yerdir. Azapsa ateşse ebedi. Cennetse ebedi. Cennete girmek için gayret edin. Gelin burada peygambere ve benim sözlerime uyun demiş oluyor o kişi. Men amile seyyiyeten felâ yüczâ illâ misleha. Ve men amile salihan min zekeren ev unsa ve huve mu'minun fe ulâike yedhulûnel cennete yurzekûne fîhâ bi gayri hisâb. Kim dünyada bir kötülük yapmışsa, bir günah işlemişse sadece yaptığı kadarıyla cezalanacaktır. Kişi dünyada kötülük yaparsa, suç işlerse, günah işlerse işlediği kadarıyla kendisine yazılıyor, birebir yazılıyor. Ama sevap modeli öyle değil. Müslümanlık modeli öyle değil. Kişi Müslüman olursa, kişi Müslümanca hareket ederse bu arada yaptığı her bir şeye en az 1'e 10 veriliyor. 700 ve 700'ün katları veriliyor. Müslümanca yapılan bir işe Allah en az 10, 700, 700'ün katları yani 1400, 2100, 2800 olarak veriyor. Öyleyse biz Müslüman olalım, yaptığımız her bir işe en az 10, 700 ve 700'ün katları sevap kazanalım. Kötülük yaparsak da birebir kötülüğümüzün yazılacağını bilelim. Evet. Kişi bir kötülük yapmışsa sadece yaptığı kadarıyla cezalanacaktır. Kim de ister erkek olsun ister kadın olsun iman edip doğru ve iyi işler yapmışsa cennete girecek ve orada kendisine hesapsız nimetler verilecektir. Erkek veya kadın fark etmiyor. Müslümanca hareket eden herkese Allah mutlaka ebedi olan cennetine koyuyor ve orada hesapsız bir şekilde imkanlar bahşediyor, rızıklar veriyor ve orada o şekilde onları besliyor. 41. ayet. Ve ya kavmi ma li ed'ukum ila en-necati ve ted'unani ila en-nar. Ey kavmim, Ey toplumum, nasıl olur da ben sizi kurtuluşa çağırdığım halde siz beni ateşe çağırırsınız? O gün o kimseye, aman ha iman etme, Firavun seni hapishaneye atar, elini kolunu keser, sana her türlü işkenceyi yapar diye korkutuyorlar insanlar. O da diyor ki, ben sizi kurtuluşa, cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe çağırıyorsunuz. Gel Firavun'un dinine dön, değilse Firavun sana eziyet eder, Firavun sana zulmeder, değişik işkencelerle sana yapacağını yapar diyorsunuz. Müslüman daima insanları cennete çağırır. Kafirler ise cehenneme çağırır. Şeytanlar ise cehenneme çağırır. İşte mümin kul hangi dönemde, hangi zamanda olursa olsun, isterse Firavun'un sarayında yaşasın fark etmiyor, o da insanları cennete çağırıyor. Her ne kadar o insanlar onu cehenneme çağırıyorsa da, o vazifesini yapıyor ve insanları cennete çağırıyor, kurtuluşa çağırıyor. Bugün de biz insanları kurtuluşa çağırmak mecburiyetindeyiz. İnsanları kurtulacakları amelleri yapmaya çağırmak mecburiyetindeyiz ki cenneti elde edebilsinler. Ne zaman olursa olsun bizi ateşe çağıranları biz cennete çağıracağız. Bize kötü diyenleri biz bu dünya hayatında iyi olan amellere çağıracağız ve cenneti elde etmelerine sebep olacağız. Aynen o mümin kimsenin yaptığı gibi. Veya kavmi ma li ed'ukum ila en-neca ve ted'unani ila'n-nar. Nasıl olur da ben sizi kurtuluşa çağırdığım halde siz beni ateşe çağırıyorsunuz? Olacak şey mi bu? Niçin böyle yapıyorsunuz? Ted'unani li ekfura billahi ve uşrike bihi ma leysa bihi ilmun ve ana ed'ukum ila el-azizil gaffar. Evet. Diyor ki o zat, o mümin zat, o iman eden zat, o Firavun'un sarayında imanını gizleyen zat diyor ki, siz beni Allah'a inkar etmeye ve bilmediğim şeylere ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi her zaman üstün gelen, güçlü olan, çok bağışlayan Allah'ı tanımaya çağırıyorum. Bitti. Gelin, Firavun da sizin gibi bir insandır. Ona tapmayın, ona kulluk etmeyin, onun önünde secdeye varmayın. Rükû edercesine eğilmeyin. Sizi yaratan Allah, neyse ona çağırıyorum ben sizi. Sizi yaratan ve her zaman üstün olan bir Allah. Azizdir o, onun gücüne hiçbir güç erişemez. Gaffardır o, her zaman günahları bağışlar. Ne kadar günah işlersen işle, gel onun huzuruna. O affeder. Evet, o Allah'ın affı geniştir, kapsamlıdır ve güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Ben sizi böyle bir Allah'a çağırıyorum. Sizi affedecek, sizi bağışlayacak, geçmişteki işlediklerinizi silecek ve sizi cennetine sokacak bir Allah'ın sistemine ve çağrısına kulak vermenize çağırıyorum. Siz de beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz de beni Allah'ı inkara çağırıyorsunuz. Ona ortaklar koşmaya çağırıyorsunuz. Devam ediyor mümin kimsenin anlatımı. La cerame اَنَّمَا تَدْعُونَن۪ي اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ. Sizin beni çağırdığınız hayali ilahlar, tanrılar ve putlar kesinlikle ne bu dünyada ne de öteki dünyada yardıma çağrılmaya, ibadet edilmeye layık şeyler değildir. İyi bilin bunu. Sizin put olarak, heykel olarak kabul ettiğiniz şeyler veya putlaştırdığınız Firavun hiçbir şekilde, hiçbir yönde ne bu dünyada ne de öteki dünyada kendisine ibadet edilmeye layık şeyler veya kimseler değildir. Ne dünyada ne de ahirette kendisine yalvaranların sıkıntısını gideremezler onlar. Putlara ne kadar yalvarırsan yalvar, sana bir faydası olmaz. Firavun'a ne kadar yalvarırsan yalvar, başının ağrısını gideremez. Karnının ağrısını gideremez. Gözün kör olmuş, gözünü iyi edemez. Evet, Firavun da, canlı olan Firavun da, cansız olan putlar da hiçbir sıkıntımızı gideremezler. Ne bu dünyada ne de öteki dünyada. Öteki dünyada ateşe düşüyoruz. Ey Firavun, bizi kurtar desem duymaz zaten. Kurtarma yetkisi de yok, kurtaramaz da. Ne de heykeller sizi kurtarır, ne de canlı olan firavunlar sizi kurtarır. Öyleyse siz tek olan Allah'a inanın. Bizim de dönüşümüz tek olan Allah'adır. Ama ölçüyü taşıranlar var ya, وَاَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. Ölçüyü taşıranlar da cehennemlik olanlardır ve cehenneme düşeceklerdir. 44. ayet. فَسَتَذْكُرُونَ مَا اَقُولُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Benim size söylediklerimi yakında ister istemez hatırlayacaksınız. Başınıza gelen kabir azabıyla, başınıza gelen firavunun size bir şey yapamayışıyla veya değişik bir afetle, musibetle, Allah'ın ordularından bir orduyla helak edilmek suretiyle hatırlayacaksınız. Kısa bir zaman içerisinde bu söylediklerimin hepsinin doğru olduğunun farkına varacaksınız. Ama şimdi varmasanız zararı yine sizedir. Ben işimi ve durumumu Allah'a havale ediyorum. Her işimizi O görüyor. Her işimizi gören bilen O. Ben O'na tevekkül ediyorum. İşlerimi O'na havale ediyorum. O ne yapacaksa en iyisini yapar. Muhakkak ki Allah kullarının her halini görmektedir. Evet. İnnellâhe basîrun bil ibâd. Allah hepimizin yapıp ettiğini görüyor. Kimin ne ettiğini görüyor ve biliyor. Dolayısıyla ben işimi ona havale ettim. O ne yaparsa iyi yapar demek suretiyle bu mümin zat o günkü insanlara mesajı iletti ve bu şekilde sözünü bitirmeye doğru yaklaşıyor. Evet. 45. ayet. فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَهَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُعُ الْعَزَابِ. Allah iman eden o adamı kavminin kurduğu tüm tuzaklardan korudu. Allah dilerse korur mu? Bir kişi olan İbrahim aleyhisselamı ateşten koruduğu gibi. Bir kişi olan bu mümin zatı sarayda başına bir felaket getirmeden koruduğu gibi, muhafaza ettiği gibi. İki kişi olan Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam ve Ebu Bekri mağarada koruyup muhafaza edip onlara göstermediği gibi. 3-5 kişi olan Ashab-ı Keyfi yine insanların zulmünden koruduğu gibi Allah seni de beni de koruyacaktır. Nerede olursan ol, mutlaka Allah'ın koruması altına girersem insanların kurduğu tuzaklardan Allah seni de mutlaka koruyacaktır. Evet, Allah o iman eden kimseyi korudu. Firavun ailesi ise şiddetli bir azabın pençesine düştü ki. Evet. Firavun öyle bir azabın içerisine düştü ki. Firavun öyle bir sıkıntı içerisine düştü ki ruhen bunalımda ve sıkıntıdaydı ama kupkuru açılan yoldan müminler karşı tarafa geçtiler. Firavun tüm ordularıyla, askerleriyle birlikte, elebaşlarıyla birlikte orada boğuldu, geçti, gitti. Firavunu da öyle bir azap yakaladı ki, öyle bir azabın içerisine düştü ki, اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اُدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَزَابِ. Öyle bir ateşe düştü ki, düşecek ki o firavun. Sabah akşam o ateşe sunulurlar. Yani kabirlerinde devamlı azap çekerler. Kafirler, firavunlar, firavunun yolunda gidenler, kıyamet kopuncaya kadar zaten kabirlerinde azap çekecekler. İşte bu ayet, kabirde de azabın olduğuna delil, kabirde de azabın olduğuna işaret. Ateş onlara sabah akşam gösterilecek. Gideceğin yer burasıdır, cehennemdir. Buraya düşeceksin diye orada azaba başlanacak. Nereye kadar? Ve yevme tekumus sa'a. Kıyametin gelip çatacağı güne kadar. Kıyamet kopuncaya kadar kabir azabına devam. Peki kıyamet kopunca ne olacak? Orada da Rabbimiz edhilu ale firavne eşeddel azab. Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın buyuracaktır. Bu dünyada Musa'ya ve Harun'a karşı geldiler. Allah'ın ayetlerini, mucizeleri görmemezlikten geldiler. Musa'ya inanmadılar. Dolayısıyla azabın en şiddetlisine atın bunları diyecek Rabbimiz. O gün bu şekilde emir verecek. Evet, ateşin içerisinde ne var, ne oluyor? İşte onu da 47. ayetten itibaren öğreniyoruz. وَاِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Dünya hayatında Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenler, ahirette ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk, şimdi siz şu ateşten bize düşen payı bizden savabilir misiniz? Dünyada uyduk arkanıza, geldik. Meğer ki siz bizi ateşe getirmişsiniz. Ateş azabını bizden defedebilir misiniz? Ateş azabını bizden savabilir misiniz diye soracaklar elebaşlarına o gün cehenneme düşenler. O elebaşlarını takip edenlere. Evet. 48. ayet. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلُّنْ ف۪يهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. Büyüklük taslayanlar ise, doğrusu hepimiz ateşteyiz. Allah kulları arasında böylece hüküm verdi. Değil sizi, kendimizi dahi kurtarmaya gücümüz yok diyecekler. Evet, hepimiz aynı ateşin içindeyiz. Neyi koruyacağız da? Kendimizi koruyamıyoruz ki sizleri korusak. Hepimiz düştük bu cehennemin içerisine diyecekler. O gün bu şekilde kendilerine uyan insanlara ve cehenneme düşen insanlara böylece konuşacaklar. 49. ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَزَابِ. Cehennemin içindeki elebaşlarına, reislerine, liderlerine bir şey söyletemeyince, yapacakları bir şey olmayınca bu sefer cehennemin içindekiler cehennem bekçilerine diyecekler. Ne olur Rabbinize yalvarın da bir gün bile olsa bu azabımızdan biraz hafifletse. Bir süre hafifletse de biraz rahatlasa. Azap çok şiddetli. Ateş çok şiddetli. Siz cehennem bekçileri olarak, görevlileri olarak Rabbinize yalvarıp yakarsanız da biraz azabımızı hafifletse diyecekler. Peki cehennem bekçilerinin cevabı ne olacak? قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. Cehennem bekçileri diyecekler ki, elçilerimiz size apaçık delillerle gelmiş değiller miydi? Allah size peygamber göndermedi mi? Kitap göndermedi mi? Allah'tan gelen doğruları size aktaran kimseler olmadı mı sizin döneminizde, sizin zamanınızda? Ömür boyu böyle bir şey duymadınız mı siz diye soracaklar. Evet. Size peygamber gelmedi mi? Size kitap gelmedi mi diye cehennem bekçileri soracaklar. O ateştekiler de evet gelmişlerdi diyecekler. Ve cehennemin bekçileri madem öyle kendiniz yalvarın diye cevap verecekler. Bizim yapacağımız bir şey yok. Görevimiz burada sadece sizin ateşte yanmanızı seyretmek. Çıkmak isteyenleri tekrar ateşe itelemektir. Başka bir vazifemiz yok. Başka bir yetkimiz yok. Başka yapacağımız, dua edeceğimiz, yalvarıp yakaracağımız hiçbir şey yok. Madem size peygamberler gelmişlerdi, bugün kendiniz yalvarın öyleyse. Allah'a mı yalvarırsınız? Peygamber'e mi yalvarırsınız? Sizi bu duruma getiren, sizi bu cehenneme düşürenlere mi yalvarırsınız? Kime yalvarırsanız yalvarın diye cevap verecekler. Çünkü Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması avunmadan başka bir anlam taşımaz. Elbette boşunadır. Evet. Ne kadar yalvarırsan yalvar. O da seninle birlikte zaten yanıyor orada ya. Firavun da yanıyor seninle birlikte. Nemrut da yanıyor seninle birlikte. Ne faydası olacak? O taştan yapılan putların hepsi de orada yanmakta. Ne faydası olacak onlara? Hiçbir faydası yok. Ne derse desin duymazlar bile. Yanmaya devam. Hepsi birlikte yanmaya devam edecekler. O gün o ateş içerisinde, o cehennem içerisinde. Evet. 51. ayetten itibaren konu değişiyor. Rabbimiz buyuruyor ki, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Bakın, elbette biz elçilerimize ve inananlara hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı ahiret gününde yardım edip koruyacağız. Cehennemde Firavun koruyamadı kendisine uyanları. Nemrut koruyamadı kendisinin arkasında gidenleri. Çağdaş Firavunlar ve Nemrutlar da kendileriyle birlikte cehenneme atılan o avenelerini koruyamayacaklar, kurtaramayacaklar. Ama Allah ne diyor, ne buyuruyor 51. ayette? Dikkat edin, biz elçilerimize ve inananlara hem bu dünya hayatında hem de her türlü şahitlerin hazır bulunacağı ahiret gününde yardım edip koruyacağız onları. Ateşten koruyacağız, cennete koyacağız. Azaptan koruyacağız, cennetteki nimetlerin içerisine girecekler. Onların ufak tefek günahları varsa silip süpüreceğiz, cennetlik edeceğiz ve rahatı huzuru bulacaklar. Biz onları dünyada da koruma altına almıştık, ahirette de koruyacağız ateşten ve azaptan. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Elçilerine ve müminlere Allah vaat etmiştir. Ben mutlaka onları koruyacağım diye ve koruması devam edecektir, koruması sürüp gidecektir. İşte bu ayette de bu gerçeği bildiriyor Rabbimiz. Biz bu dünyada da öbür tarafta da mutlaka koruyacağız ve koruma altına alacağız. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْزِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةِ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. O gün yaratılış maksadı dışında bir hayat yaşayan kimselere mazeretlerinin hiçbir faydası olmayacak. Allah'a göre yaşamayan, kendi koyduğu kanunlara, arzu ve hevesine göre yaşayanların orada mazeretler ortaya atmasının hiçbir faydası olmayacak. Yapacaktım, edecektim de gençtim, delikanlıydım. Ölüm beni genç olarak yakaladı. Emekliye ayrıldıktan sonra iyi bir Müslüman olacaktım ama emekli olamadan ölüverdim. Mazeret çok. İnsanların mazereti çok. Genç, delikanlı, namazını kıl diyorsun. Daha annem babam bile kılmıyor. Ben niçin kılacakmışım diyor. Annesinin babasının kılmasını bekliyor. Onlar kılınca bu da kılacakmış. Veya onların yaşına gelince bu da kılacakmış. İşte Müslüman mazeret beyan etmez. Namaz kıl denildiyse namazını kılar. Çünkü وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ Müslüman böyle der. Ben ilk olarak Müslüman olmakla emrolundum. Müslüman olanların ilki olmakla emrolundum ben. Dolayısıyla ben hemen namaz kılacağım. Ben hemen başımı örteceğim. Ben hemen Allah'tan geleni dinleyip ona göre hareketimi tanzim edeceğim diyecek ve dolayısıyla Allah'ın yolunda olacak. Neyse kıyamet günü hiçbir mazeretçinin mazereti fayda vermeyecek. Ben dünyada iyi bir Müslüman olacaktım ama erkenden vefat ettim. Olmaz. Ben dünyada şöyle şöyle yapacaktım ama zaman el vermedi. İşimden, gücümden, evet makamı, koltuğu elimden kaçırmamak için namaz kılamamıştım. Onların hepsi elden kaçtı ama ömürde bitti. Olmaz, böyle bir mazeret geçerli değildir. O gün hiçbir zalime, yaratılış gayesi dışında yaşayana mazereti fayda vermeyecektir. وَلَهُمُ اللَّعْنَةِ Evet, onlar o gün Allah'ın rahmetinden kovulmuşlar. Allah'ın laneti içerisine girmişlerdir. Allah'ın laneti vardır onlar üzerine. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ Evet, yurtların en kötüsü yani cehennem. Yani ateş de onlar için hazırlanmıştır onlara. Kıyamet günü onlar da ateşin içerisine düşüp orada ebedi olarak yanacaklardır. Evet. 53. ayet. وَلَكَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى وَاَوْرَسْنَا بَنِي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ Gerçek şu ki biz daha önce Musa'ya hidayetimizi ihsan etmiş ve böylece İsrail oğullarını ona vahyedilmiş olan kitaba mirasçı kılmıştık. Allah mirasçı kılmış. Kimi? İsrailoğullarını. Hangi kitaba? Tevrat'a. Musa peygamber, Tevrat da ona verilmiş kitap. İşte o günkü Müslümanlara, o Firavun dönemindeki müminlere de Allah, Musa'yı peygamber olarak, Tevrat'ı da kitap olarak göndermiş. Bugün, son asrın insanlarına da, Muhammed Aleyhisselam'ı ve Kur'an'ı gönderdiği gibi, O günkü insanlara da gönderilen peygamber Musa ve Harun, kitap da Tevrat. Evet, 54. ayet. Huden ve zikra li ulil elbab. İşte o kitap, o Tevrat ki aklı başında olanları doğru yola sevk eder, onlara ibret ve öğüttür. Aklı başında olan Kur'an'ı okur, ona göre hayatını tanzim eder, dolayısıyla aklını çalıştırdığı için, kafasını çalıştırdığı için ona öğüt ve nasihat kitabıdır. Değilse boynuna takmaz Kur'an'ı. Adam arıyor. Ne arıyorsun? Küçük Kur'an-ı Kerim var mı? Ne yapacaksın? Boynuma takacağım. Sebep beni koruyacak. Korunmaz kardeşim. Arabaya takacağım, minibüse takacağım, otomobilime takacağım. Cevşem var mı? Küçük Kur'an var mı? Küçük bilmem ne var mı? Arıyor adam. Ne olacak bunlar? Onları takacakmış da kazadan korunacakmış. Türkiye'deki vasıtaların belki %90'ında takılı bu. Tırdan tutun en küçük otomobile kadar, ama en çok trafik kazası Türkiye'de olur. Niye korunmuyor bunlar? Huden ve zikra li ulil elbab. Akıl sahipleri için öğüttür, nasihattır ve hidayet rehberidir. Akıl sahibi boynuna takmaz, açar ve okur. Okuduğuna göre amel eder de ondan. Değilse okumadığın kitabı boynuna değil, nerene takarsan tak, faydası yok. Kazadan, beladan korumaz seni. Hiçbir afete ve musibete karşı o taşıdığın Kur'an'ın sana faydası olmaz. Hatta zararı bile olur. Tuvalete giremezsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz parmağında yüzük vardı. Muhammed Resulullah yazardı. Mühür olarak kullanıyordu onu. Tuvalete girerken çıkarıyordu. Sadece Muhammed Resulullah yazısından dolayı. Sen her gün onunla giriyorsun. Her gün katmerli biçimde günahını artırıyorsun. Eğer onu vücudunda taşıyorsan, koynunda taşıyorsan, cebinde taşıyorsan, her tuvalete girdikçe de günahını artırıyorsun. Kazadan, felaketten seni korumadığı gibi bir de her geçen gün senin günahın artıyor. Öyleyse gel, huden ve zikra li ulil elbab. Allah'ın kitabı, Allah'ın gönderdiği kitapların hepsi hidayet rehberidir. Ve zikra, hatırlatma ve öğütler ibarettir. Hatırlatır, doğru yola sevk eder. İbret ve öğüttür, ama kim için? Li ulil elbab. Aklını kullanan kimseler için. Sen de aklını kullan da boynuna veya arabana asma, kafana ve kalbini asarak oku onu. O okuduğun Kur'an'a göre hayatını tanzim et de düzelenlerden ol. Hayatını tanzim et ki Allah'ın yolunda olanlardan ol. Değilse hepsi boş. Faydası yok. Bid'attır, hurafedir. Hatta bazı alimlerimize göre şirk ve küfre kadar götürür insanı. Bu beni koruyacaktır diye sen cevşeni boynuna takarsam, bu beni muhafaza edecektir diye küçük Kur'an-ı Kerim'i boynuna takarsam, arabanın bir kenarına takarsan, o koruyacaktır inancına da sahip olursan, Allah korusun, küfre ve şirke kadar götürecek büyük günaha girmiş olursun. Akıl sahibiysen aklını kullan, sana gönderilen Kur'an'ı oku, okuduğun Kur'an'a göre yaşa ve hayatını o şekilde tanzim et. Evet, 55. ayet. Fasbir inne va'dallahi hakkun ve estağfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar. O halde sen de sana gönderilen son kitaptan dolayı başına gelen sıkıntıların hepsine karşı sabırlı ve dirençli ol. Evet, kitaba tabi olanlar, kitaba uyanların sıkıntıları eksik olmuyor. Tevrat'a tabi olanların olmadığı gibi, Kur'an'a tabi olanların da olmadığı gibi. Kur'an'a tabiyim, tek olan Allah'a inanıyorum dedin mi, zulüm başlıyor, işkence başlıyor. Sana değişik isimler veriyorlar. Her dönemde değişik isimler veriliyor Kur'an'a ve tek olan Allah'a inananlara. Deli diyorlar, dengesiz diyorlar, evet, sihirbaz diyorlar veya terörist diyorlar veya değişik isimler veriyorlar. Her dönemde değişik isimler verilmek suretiyle tek olan Allah'a inananlara zulümler ve işkenceler devam etmiş gitmiş. Öyleyse sen Allah'ın vaadinin hak olduğunu bil. Sana gönderilen son kitaptan dolayı başına gelen sıkıntıların hepsine karşı sabırlı ve dirençli ol. Sıkıntılar gelecek. Müslümanım diyorsan karakolda geceleyebileceksin. Hapishaneye düşebileceksin. İşkence altında kalabileceksin. Evet. Allah'ın bu dini yeryüzüne hakim kılanların başına gelen sünnetullahı bu. Hazreti Adem'den itibaren bakıyoruz. Tevhid mücadelesi veren tüm peygamberlere inananların başına bunlar gelmiş. Sen de sabırlı ol. Dirençli ol. Allah'ın vaadinin hak olduğunu, gerçek olduğunu bil. Dolayısıyla son kitaba uyduğundan dolayı, son peygambere uyduğundan dolayı senin de başına sıkıntılar gelebilir. Müslüman olduğundan dolayı sana da işkence edilebilir. Sana da değişik damgalarla hapishanelerde gününü geçirebilirsin. Bu durumda sabırlı ve dirençli ol. Çünkü Allah'ın peygamberlerine ve müminlere karşı yardım sözü mutlaka gerçekleşecektir. Hepsi bu. Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka ben peygamberlerimin ve müminlerin yanındayım diyor. Ben onlara mutlaka yardım edeceğim diyor. Tarihe baktığımızda tevhid mücadelesi veren peygamberlerin durumuna ve onlara tabi olanlara baktığımızda mutlaka Allah müminlerin ve peygamberlerin yanında olmuş. Az da olsalar onlar galip gelmişler. Diğerlerinin hepsini Allah değişik bir ordusuyla yok edivermiş gitmiş. Öyleyse sen mutlaka sabırlı ve dirençli ol. Önceki peygamberlerin, önceki müminlerin başına gelenler sana da gelecektir. Sen de sıkıntılara karşı sabırlı ve dirençli ol. Allah'ın yardımı mutlaka peygamberlerin ve müminlerin yanındadır. Günahların için bağışlanma dile. Her an günah işleyebilirsin. Her an nefsine ve şeytana uyabilirsin. Bağışlanma dile ve Rabbinin şanını sabah akşam yücelt. Evet, Allah'ın yolunda ol. Allah'ın ismini gece gündüz, savaşta ve barışta, her zaman ve her yerde an. O büyüktür, ondan büyük olamaz de. Allahu Ekber dedi mi Müslüman, bitti. Ondan büyük yoktur. Silahlar ondan büyük olamaz. Firavunlar, Nemrutlar, Amerikalar, İngilizler ondan büyük olamaz. Allahu Ekber. En büyük odur. Bütün kafirlerin, bütün zalimlerin plan ve tuzaklarını bozup başlarına geçirecek olan odur. Allahu Ekber. Öyleyse sen gece gündüz, sabah akşam daima onun adını tesbih et. Onu hamdiyle tesbih ederek sabah akşam onu an, onun büyüklüğünü gündemden eksik etme. 56. ayet. İnnellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi bigayr sultânin. Evet. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine hiçbir kesin delil gelmemişken çekişmeye girişenlerin gönüllerinde ancak ulaşmalarına imkan olmayan bir büyüklenme duygusu vardır. İnnellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi bigayr sultânin etâhum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bi balighi fasta'iz billah innehu huves semiul basir. Sen her türlü şeyden olduğu gibi bunların şerrinden de Allah'a sığın. Şüphe yok ki o her şeyi duyar ve her şeyi görür. Gözle görülen ve görülmeyen tüm şeytanların şerrinden Allah'a sığınacağız. Fasta'iz billah. Acaba bizi nasıl yoldan çıkaracaklar? Acaba bize nasıl bir numara çekecekler? Acaba bize nasıl bir tuzak kuracaklar da bizi Allah'ın dininden ve onun yolundan alıkoyacaklar diye her zaman ona sığın. Evet, ona sığınacağız. Değişik şekillerle aldatabilirler. Değişik şekillerle bizi Allah'ın yolundan ayağımızı kaydırabilirler. Dolayısıyla onların elinde hiçbir şey yok ama pek çok tuzakları var. En büyük tuzakları da yine örümceğim. Evinden daha basittir ve çabucak yok olmaya mahkumdur. Bunu da böyle bileceğiz. Tuzaklarından emin olmak için de feste'iz billah emrine sığınacağız. Evet, Rabbimize, Rabbimizin gücüne, kuvvetine karşı büyüklüğünü bilerek, onun huzurunda eğilerek, ona güvenip ona dayanacağız ve ondan korunmamızı isteyeceğiz. İnnehu huvessemi'ul basir. Çünkü o her şeyi duyandır, her şeyi görendir. Dolayısıyla her şeyi duyan ve görene biz sığınırız, her şeyi duyan ve göreni biz överiz, her şeyi duyan ve görenin önünde eğiliriz, secdeye kapanırız. Ondan başka itaat edeceğimiz, ibadet edeceğimiz kimse yoktur ve olamaz. 57. ayet. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Elbette gökleri ve yeryüzünü yaratmak, İnsanları yaratmaktan daha büyük bir olaydır. İnsanlar kendilerini büyük görüyorlar, bir şey görüyorlar kendilerinde. Hepsini Allah yaratmış. İnsanları da, gökyüzündeki mahlukatı da. Evet, güneşi yaratmak insandan daha zordur tabii. Ayı yaratmak, gezegenleri, galaksileri yaratmak, bulutlar. Dolayısıyla insanlardan çok çok daha fazla büyük olan o kainat alemindeki şeyleri yaratmak insanın yaratılışından daha büyük bir şeydir. Rabbimiz dikkatleri oraya çekiyor. Kendinizi ben yarattım ama büyükleniyorsunuz, kibirleniyorsunuz, havalanıyorsunuz, kendinizde bir şey olduğunu zannediyorsunuz. Öyle zannetmeyin. Göklere bakın, güneşe bakın, aya bakın, yıldızlara bakın, buluta bakın, yağmura bakın, kara bakın. Hepsini ben yarattım. Dolayısıyla onlar daha büyük bir hadisedir ve olaydır. Onların meydana getirilmesi, yaratılması sizden daha büyük büyük olaydır. Onlara bakın ve benim büyüklüğümü anlayın. Ama buna rağmen وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların pek çoğu yine de gerçeği bilmeye yanaşmıyor. Gerçeği bilmek istemiyor. Biliyor da yanına varmıyor. Biliyor ama itiraf edip de Allah'ın önünde eğilmeye yanaşmıyor. İnsanlar her şeyi biliyor. Her doğruyu biliyor ama o bildiği doğruyu yaşarsa, yaparsa bazı şeyler elinden gidecek, dünyevi şeyler elinden gidecek diye korkuyor. Saltanatım elimden gider, makamım, koltuğum elimden gider diye insanlar bildiği doğruları yaşamamaya çalışıyor. Gerçekten insanlar her şeyi biliyor ama bilmemezlik numarası yapıyor. İşte وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ayeti de bize bu gerçeği bildiriyor. İnsanların pek çoğu gerçeğe yanaşmıyor, gerçeği tatbik etmeye asla yanaşmıyorlar. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ اِلَّا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُوا Öyleyse görenle görmeyen bir olmaz. Gözü kör olanla görmeyen bir olur mu? Asla bir olmaz. Görmüyor bir şey, bir şeyden haberi yok. Siyahı bilmiyor, beyazı bilmiyor, yeşili bilmiyor, kırmızıyı bilmiyor. Yeryüzünü bilmiyor, gökyüzünü bilmiyor. Evi bilmiyor, kapıyı bilmiyor, ağacı bilmiyor, taşı bilmiyor. Ama bir taraftaki de bunların hepsini biliyor. Allah bu ikisini mukayese ediyor, karşılaştırıyor. Görenle görmeyen bir olur mu? Asla bir olmaz. Körle gören bir olur mu? Asla bir olmaz. İman edip doğru dürüst işler yapanlar ile kötülük edenler de bir değildir asla. Biri iman etmiş, Müslümanım demiş, hataları kusurları varsa da Allah'a, peygambere göre yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu ikisi bir olur mu? Küfreden kimseyle, nankörlük eden kimseyle, Allah peygamber tanımayan bir kimseyle iman edip Allah'a ve peygambere göre yaşayan bir olur mu? Ama olmuyor işte. İnsanlar bir zannediyor. Gözü, kulağı, eli, ayağı var zannediyor ama bir fark var, iman farkı. İmanı olmayan kimseyi Allah ölü gibi, yani kör gibi kabul ediyor. Ölüyle diri bir olur mu? Görenle kör bir olur mu? Asla bir değildir. Ama insanlar galilen ma tezekkerun, bundan ne kadar da az ders çıkarıyorlar. Bundan ibret alıp da, aklını başına alıp da insanlar doğruyu görmeye çalışmıyorlar. 59. ayet İnne sa'ate le'atiyetun la raybe fiha velakinne ekseren nasi la yu'minun. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Bunda şüphe yok. Allah'ın dediği her şey gerçekleşmiştir. Kıyamet de mutlaka gerçekleşecektir. Bunda şüphemiz yok. Müslüman olan bunda şüphe etmez. Velakinne ekseren nasi la yu'minun. Fakat insanların çoğu inanmıyorlar. Kıyametin kopacağına inanmıyor. Bu yüzden sahtekarlık yapıyor. Kıyametin kopacağına inanmıyor, bu yüzden insanları aldatıyor. Kıyametin kopacağına inanmıyor, bu yüzden kıyametten sonrası hayat için hazırlığın içerisine girmiyor. Cennete inandım diyor, cehenneme inandım diyor ama hazırlık yok. Nasıl inanma bu? Cennete girmek için bir hazırlığı yok. Diliyle de diyor ki ben cennetin varlığına da inanıyorum, cehennemin varlığına da inanıyorum. Peki niçin hazırlık yapmıyorsun? Cehennemden korunmak için niçin gayretin içerisine girmiyorsun? Cennete girmek için amelinin işini artırmıyorsun? Yok. İşte insanların pek çoğu inandık diyor ama inanmıyor. İnansa kişi ne yapar? Hazırlık yapar. Cennetin varlığına inanan, oraya girmeyi hedefleyen mümin, oraya için hazırlık yapar. infak eder, namaz kılar, oruç tutar, abdest alır, Allah'ın istediğine göre yaşamak suretiyle hayatını Allah'ın kitabına ve peygamberine göre ayarlar ve gerçekten cenneti elde edecek bir kimse haline gelir. Ama ona göre bir hazırlığı yoksa bu kişi inanmıyor demektir. İnanmıyor. Diliyle amentünün esaslarını sayıyor. Yaşantısında ne amentü var, ne Allah var, ne peygamber var, ne melekler var, hiçbir şey yok. Hayatını kendisine göre yaşıyor. Kendi koyduğu kurallara göre yaşıyor. Veya bazı insanların koyduğu kurallara göre yaşıyor ve böylece devam edip gidiyor. Dolayısıyla bu insan inanmıyor. Yalancılık yapıyor. Sahtekarlık yapıyor. Diliyle inandım demesine rağmen iş, icraat, amel ve kullukta hiçbir şey gözükmüyor. Dolayısıyla bu kimse inanmamış oluyor. وَقَالَ رَبُّكُمْ اِدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ cehenneme dâhiri. Ama Rabbimiz buyuruyor ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Allah diyor, bana yalvarın, başkasına değil. Ağaca dayanma, çürür. İnsana dayanma, ölür. Senin gibi aciz kimselerden bir şey istemeye kalkma. Veremezler, güçleri yetmez. Benden iste şifanı. Ne arzu ediyorsan benden iste, ben vereyim. Dua et bana, duanı kabul edeyim. Duana icabet edeyim. Dolayısıyla benden başkasına yalvarma. Benden başkasından bir şeyler istemeye kalkma. Güç bende, kuvvet bende, şifa bende, imkan bende, cennet bende, cehennem bende. Gel benden iste, ben de senin duanı kabul edeyim de ne istersen sana vereyim. Ama innellezine yestekbiruna an ibadeti seyedhuluna cehenneme dâhirîm. Şüphesiz ki bana kulluk etmekten ululuk taslayarak çekinenler aşağılık bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah'ı tanımayanlar, Allah'a kulluk etmeyenler, Allah'a karşı kendilerine bir şey var olduğunu zannedenler, kendilerine büyüklük olduğunu zannederek hayatlarını ona göre ayarlamaya çalışır. Ben büyüğüm, benden büyük yoktur, makamım büyük, imkanım büyük, koltuğum büyük, param çok, imkanım çok deyip de havaya girenler var ya, Allah'a karşı ululuk taslayanlar var ya, bunlar aşağılık, hor ve hakir bir halde cehenneme gireceklerdir. Evet, Rabbimizin Mü'min suresindeki 38. ayet-i kerimesiyle 60. ayet-i kerimesini bugün okumuş olduk, öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Mü'min suremizin 61. ayetinden devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.